Mga kapasta, promote ko lang po ang isa sa narrator natin sa Digma Horror Stories. Yan po ay si Apo Maharlika. Isa po sa magaling na narrator yan dito sa horror community. Marami na rin po siyang upload sa kanyang channel. Sana po mabisita niyo ang channel niya, mga kapasta, at mag-subscribe na rin po kayo. Muli po, Apo Maharlika. Nasa comment section po ang link sa kanyang channel. Sana po suportahan niyo, mga kapasta. Maraming salamat po. May karanasan po ako na alam kong hindi lang sa akin nangyari. Sir Neb, alam ko po na hindi naman ito unique. Share ko lang po ito para malaman kung ano ang ginawa, reaksyon at solusyon ng mga nakaranas ng ganito. Ako po kasi ay kinabahan, kaya hindi ko na inulit. Kaya lang may mga pangyayari nitong nakaraan na parang nagtutulak sa akin na ulitin muli ang karanasang yun. Yun nga lang ang problema, natatakot ako. Para bang nagka-phobia ako o ano. Nataranta kasi ako at pakiramdam ko ay mamamatay ako kung ipagpapatuloy o uulitin ko pa. Ang sinasabi ko pong experience, Sir Neb, ay yung tinatawag na astral travel. Hindi ako sigurado, Sir Neb, kung ito talaga yung tamang term sa kakayahang yon. Basta yung nagkakaroon ng out-of-body experience. Ganun po. Nangyari yan sa akin noong kasagsagan ng pagiging on the rocks ng relasyon ko sa ex ko na nanlalaki at ginagastos pa yung ipon namin. Siguro sa sobrang depressed ko na noon, kaya kung ano-ano na lang ang ginawa ko. Gusto ko kasing malaman kung bakit niya nagawa yon at kung ano kaya ang ginagawa niya kapag hindi ko siya nakikita. Gusto ko lang malaman kung sino yung lalaki at kung talagang nagtataksil sa akin si ex. Noong time na yon ay nagsisimula na akong mahumaling sa paranormal dahil na rin sa kakapanood ng mga horror movie. So naisip ko na mag out of body experience at siguro puntahan yung ex ko. Aaminin ko na ang mali ko rito ay hindi ako nagtanong sa marunong talaga para magpaturo. Ang ginawa ko na lang kung ano yung napanood ko sa YouTube. Medyo natatakot pa ako noon, pero mas masidhi yata yung paghahangad ko na magawa yung gusto kong mangyari, kaya nagpatuloy ako. Noong nakapikit na ako at nagsimula ng mag-concentrate, para akong nakakita ng kaleidoscope. Ang daming kulay at hugis na umiikot sa paningin ko. Tapos sa pinakagitna nila, kung saan sila parang nalulusaw, ay may puting liwanag na nagsimula sa parang butas lang ng karayom hanggang sa palaki yon ng palaki at nilamon lahat ng kulay at hugis. Kasunod noon, nasa loob na ako ng puting liwanag. Nagsimula akong mataranta nung makaramdam ako ng pangangalay sa buong katawan. Una ay para akong kinukuryente. Tapos palakas ng palakas yung pakiramdam ng pagkakuryente na naging pangangalay hanggang sa namanhid na yung buong katawan ko. Dahil nataranta na ako ay umikot na yung paningin ko hanggang sa makita ko na yung buong kwarto ko. Akala ko nagising na ako kaya bumangon ako. Pagbangon ko ay napatingin ako sa salamin at nagulat ako dahil wala akong refleksyon. Kinapa ko yung sarili ko. Solid naman ako, pero noong nagpalinga-linga pa ako ay nakita kong nakahiga pa yung katawan ko. E di syempre natuwa naman ako kasi naisip ko yun na yun. Nagawa ko sa unang subok ang kumawala sa katawan ko. Kaso noong aalis na sana ako para puntahan yung ex ko, eh bigla akong nakaramdam ng panlalamig na parang nakakamanhid. Yung parang nakakasunog na lamig. Babalik na sana uli ako sa katawan ko. Kaso natulala lang ako sa nakita ko sa isang part ng kwarto ko. Sa may gilid siya ng aparador, may lumalabas na malagkit at itim na parang krudo. Tumutulo sa sahig mula sa pader. Tapos parang nagkakaroon ng hugis na tao, pero nalulusaw. sinusubukan akong abutin nung parang kamay niya na nalulusaw at gustong hawakan yung katawan ko. Doon na ako natakot ng husto at naalala ko yung isang risk sa pag-out of body. Ito yung magiging open ang katawan ng tao sa lahat ng klase ng panganib dahil wala ang espiritu niya. Tatangkaing ang kinin ng mga entity yung katawan habang walang kaluluwa. Nagmadali na akong bumalik sa katawan ko pagkakita doon sa taong krudo. Namalayan ko na lang na nakatayo na uli ako at patakbo palabas ng kwarto. Pero nung ma-realize ko na tumatakbo na ako, ay lumingon uli ako sa kama. Nakahinga naman ako ng maluwag kasi nakabalik na nga ako sa katawan ko. At totoong papalabas na nga ako. Hindi ko na rin makita yung taong krudo. Pero takot na takot pa rin ako kaya dumiretso na ako palabas. Nakita ko na lang na nagluluto na ng almusal ang tatay ko. Madaling araw na pala noon. Pero noong tinry ko mag out of body ay past 10 pa lang ng gabi. Ang haba pala ng proseso ko. Pero buti na lang at nagising na nga ako. Mula noon, Sir Neb, hindi ko na inulit yon. Natakot talaga ako roon sa nakita ko. Naisip ko na papano kung umalis ka agad ako tapos nakapasok siya sa katawan ko. Mababawi ko pa kaya yon? Anong mangyayari sa akin? Kaya tanong ko po sa mga kapasta na marunong mag out of body o itong astral travel, kung ano man ang tawag doon. Ano po ang ginagawa nyo para maging ligtas ang katawan nyo habang wala ang kaluluwa nyo rito? Gusto ko kasi sana ulit mag-try. Kaso sa pagkakataong ito ay hindi na para sa ex ko. Wala na akong pakialam kung nagloloko talaga siya. Gusto ko na lang subukan uli ngayon dahil nagustuhan ko yung experience ko. Good day po, Sir Nevquero. Ako nga pala si Kerwin. May isi-share lang po akong storya na base naman sa kwento ng isang kakilala na may third eye. Tawagin nyo na lang siyang Nilo. Matagal ko nang kakilala si Nilo at matagal ko na rin alam na nakakakita siya ng mga multo at iba pang kababalaghan. Marami siyang kwento at karanasan na nakakatakot. Pero ang isa sa nakakapangilabot talaga niyang karanasan ay yung multo na nagbantang aagawin ang katawan niya. 7 years old lang daw si Nilo nang magsimula siyang matutong mag-astral travel. Hindi pa raw niya alam noon na ganoon ang ginagawa niya. Pero nung magkaedad siya ay nalaman niyang yun ang tawag sa paglalakbay ng kaluluwa niya kahit natutulog siya.